کسی کا ناجائز مال حاصل کرو، یہ بھی حرام ہے اور ناجائز. حکام کو معفن بنا لے مریض، پھر حکام کی بیویوں تک رسائی ہوتی ہے، پھر مٹھائیاں چلتی ہیں، کپڑے چلتے ہیں، زیور چلتے ہیں، بڑی بڑی باتیں چلتی ہیں، ان کو معفق بنا کر کسی کا مال ناجائز ہتھیایا جاتا ہے، مکان ہتھیائے جاتے ہیں، زمینیں ہتھیائی جاتی ہیں. یہ سب حرام ہے، قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے. نہ پہنچاؤ حاکموں تک، یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم حاکم، یا اپنا مال بکری کے رشوت حاکم تک نہ پہنچاؤ کہ حاکم کو معافی بنا کر کسی کا مال کھا لو، یا جھوٹی گواہی دے کر، یا جھوٹی قسم کھا کر، یا جھوٹا دعویٰ کلیم کر کے کسی کا مال کھاؤ. یہ سب حرام ہے، اس کو اسم اور گناہ اور باطل کہا گیا. اور کسی کے مال کا نہ کھاؤ، اور تم کو اپنے ناحق ہونے کا علم بھی ہو. وان تم تعلم، جانتے کہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں. یہ مال کا قانون ہے. تقوی کی روح عقل حلال ہی ہوتی ہے، لہذا یہ رمضان کے بعد اس قانون کو ذکر فرمایا. اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کے پاس تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں کا گناہ کے ساتھ. ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں سوائے تجارت کے، یا وراثت کے، یا محنت مشقت مزدوری کے، یا کاشتکاری کے، یا تجارت کے صحیح طریقے کے باقی ذرائع سے کسی قسم کا بھی ذریعہ ہو، ناجی کا مال سے کام گناہ کے ساتھ اور کیوں کہ ہم نہ حق ہیں. يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں، کل آپ کہہ دیجئے ہیا مواقی تو یہ وقت ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی کی بات یہ کہ آؤ تم گھروں میں، من ظہورہا ان کے پشت کی طرف سے، ولیکن البر لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے، من اتقا جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، وات البیوت من ابوابہا آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پہلے رمضان اور روزے کے بارے میں تھا، ساتھ ساتھ ہی مال کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے احکام فرمائے. تو یہاں نیا چاند، نیا چاند جو طلوع ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے. بعض مفسرین اکرام تو اس کو اس پر ہی محمول کرتے ہیں کہ مثلا سورج تو ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے اور چاند کی صورت کچھ بدلتی رہتی ہے، مقدار اس کی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے چاند کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کے کم اور زیادہ ہونے کی اور گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. پہلے رمضان اور روزے کا ذکر تھا تو اب ہلال کا ذکر آ گیا، چاند کا، یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے اس کی وجہ بیان فرما دی. تو روزہ رکھنے کو، رویت ہلال کو آپس میں تعلق ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلات والسلام کا فرمان ہے افطروا لرؤیته وصوموا لرؤیته، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو. تو اس کو آپس میں نہایت ہی گہری مناسبت ہے اور ربط ہے آپس کے اندر، کہ پہلے روزے کا حکم ذکر کیا، اب چاند کا حکم ذکر کر لیا. چاند پر ہی تو موقوف ہے، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو افطار کرو. اکثر مفسرین کرام جیسا کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ، امام بیضاوی یہ امام رازی سے بھی پہلے تھے، یہ چھٹی صدی کے اندر گزرے ہیں. بیضا ایران میں ایک جگہ کا نام ہے. یہ بہت بڑے فاضل اور نیک انسان تھے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کی. مختصر تفسیروں میں عربی زبان میں قاضی بیضاوی کی تفسیر سب سے بڑی ہے اور سب سے اچھی ہے. اور یہ اصول کے بھی بڑے ماہر تھے، علم اصول میں بھی ان کی کتاب ہے. تفسیر میں ان کا ملکہ بہت بلند تھا، مختصر الفاظ میں تفسیر کرتے ہیں. صرفی، نحوی، علم کلام، علم قراءت، تجوید کی چیزیں بھی ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مقصد اور منشا بیان کرتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی ان سے خوشہ چینی کرنے والوں میں ہیں. یہ حضرت شیخ محمد قطانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، قاضی تھے، جج تھے یہ، لیکن پیر کے کہنے پر ججمنٹ چھوڑ دی تھی اور علم کی خدمت نہیں لگی. اپنے مرشد کے انہوں نے کہا قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھاؤ گی اور لکھو گی، اور جج بننے سے الگ ہو گئے تھے. بڑے پائے کے جج تھے یہ، قاضی تھے. وہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، علم کی ترقی. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ آفتاب تو ایک حالت میں رہتا ہے اور چاند ہر مہینے میں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے دریافت کیا، گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان کی. لیکن جواب اور دیا گیا ہے. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جواب اعلی طریق اسلوب الحکیم کہلاتا ہے. حکیم جو ہوتا ہے وہ موقع کے مناسب جواب دیتا ہے یا ضرورت کے مطابق. جیسا کہ دوسری جگہ حدیث میں موجود ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 9 نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو حضور نے جواب میں 9 نشانیاں نہیں بتلائی بلکہ احکام عشرہ کا ذکر کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والا ایک بات پوچھتا ہے، جواب دینے والا اس شخص کے مناسب حال جواب دیتا ہے. 9 نشانیاں اگر تم معلوم کر لو گے تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے فلاں فلاں معجزہ، فلاں فلاں نشانی اللہ نے دی تھی. ایک تاریخی بات ہو جائے گی. تمہیں تو احکام عشرہ معلوم کرنے چاہیے جن پر عمل کرنا ضروری ہے. حضور نے وہ احکام عشرہ تورات کے ذکر کر دیے، اور ان میں 9 حکم ایسے ہیں جو ہمارے لیے بھی ضروری ہیں، اور 10واں حکم ہفتے کی تعظیم کا صرف یہودیوں کے ساتھ خاص ہے. یہ جواب دیا حضور نے کہ تمہیں ایسی چیز دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو، یا پھر بعض چیزیں غامض ہوتی ہیں جن کو آدمی معلوم نہیں کر سکتا، تمہیں وہ چیز دریافت کرنی چاہیے، وہ چیز معلوم کرنی چاہیے جس سے تمہارا فائدہ ہو. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ ریاضی کے سے تعلق رکھتا ہے، اور ریاضی جو ہے جب تک کوئی آدمی سیکھے نا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو جواب یہ دے دیا گیا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے فلسفے کو چھوڑو، تم کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا، سمجھنے والے خود بخود ہی ریاضی کو جب پڑھیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ زمین درمیان میں حائل ہوتی رہتی ہے تو اس کے اندر وہ کمی بیشی آتی ہے. تم اس کا فائدہ دریافت کرو کہ اس کا فائدہ کیا ہے گھٹنے اور بڑھنے کا. سو ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا یہ فائدہ ہے. یسالونک عن الاہلۃ، لوگ نئے چاند کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے جواب میں، یا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے گئے. چاند کا گھٹنے اور بڑھنے کا تعلق اوقات سے ہے. سورج کے اندر یکسانی رہتی ہے، اس کے اندر تغیر نہیں آتا، اگرچہ اس کی رفتار میں تغیر آتا ہے، منزل وہ اپنی بدلتا ہے روزمرہ روزمرہ اس کا ٹھکانہ الگ الگ ہوتا ہے، اور پھر موسموں کے لحاظ سے اس میں بڑی تبدیلی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کا جو جسم ہے وہ اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے. سردی کے موسم میں بھی ویسے ہی ہے، گرمی خزاں کے موسم میں، باہر کے موسم میں. تو اس کا یعنی اس کے حساب سے وقت مقرر کرنا یا مہینوں کا حساب رکھنا ذرا پیچیدہ سی بات ہے، ہر آدمی نہیں رکھ سکتا. لیکن چاند کے ذریعے تو بڑی آسانی ہے، آدمی حساب کو بڑے آسانی سے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ناواقف آدمی بھی اس کا حساب رکھ سکتا ہے. اس لیے یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا وقت کے مقرر کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر مہینے کے اندر پہلی تاریخ سے تین تک جو چاند چھوٹا سا نظر آتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، ہلال. اور عربی زبان میں پہلے گزر چکا ہے احلال، آواز بلند کرنا چاند کو دیکھنے کے وقت، جیسا کہ چاند نظر آتے تھے وہ چاند نظر آ گیا. کسی سے وہ ہے غیر اللہ کے نام پر نام زد کی ہوئی چیز، اس میں بھی آواز بلند ہوتی ہے، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، اس کے اندر شرک آتا ہے، پھر وہ احلال اسی مادے سے آواز بلند کرنا. تو ہلال پھر اس کے بعد قمر کہلاتا ہے، پھر چودہویں تاریخ پر جب جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، اخیر میں جا کر جب وہ ڈوب جاتا ہے اس کو وحاق کہتے ہیں عربی کے اندر. ایک دن یا دو دن وہ غائب رہتا ہے، پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو چاند کے ذریعے حساب رکھنا اور اوقات کو، اب یہ ہے کہ دن رات کا وقت معلوم کرنا، تو پھر آگے بڑھ کر ہفتے کا حساب لگتا ہے، ہفتے کے بعد مہینے کا حساب لگتا ہے، مہینے کے بعد جب مہینے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر سال کا حساب رکھتا لگتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہر، گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک بارہ ہے، سال میں بارہ مہینے. جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کی ہے، یہ سولر سسٹم کا سلسلہ جب سے اللہ نے قائم کیا ہے نظام شمسی کا، تو یہ اس وقت سے یہی ہے سال کے بارہ مہینے. من اربعۃ الحرم، چار مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، اس میں ان کے اندر گناہ کرنے سے زیادہ انسان مجرم ہوتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں. لڑائی کی ابتدا خود بخود نہیں کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. ملت ابراہیمیہ میں وہ چار مہینے حرمت کے کہلاتے ہیں، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے اگر کافر مشرک لوگ ابتدا کریں جنگ کی تو پھر تم لڑو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. ان میں تین مہینے اکٹھے ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے. ذیقعدہ کا ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم، یہ تین مہینے وہ حرمت کے اکٹھے آتے ہیں اور رجب کا مہینہ الگ آتا ہے. رجب جو جماد الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے وہ الگ، یہ چار مہینے حرمت کے کہلاتے ہیں. تو اب مطلب یہ ہوا کہ یہ اوقات ہیں. اوقات کے جواب، اوقات کے بارے میں اور خصوصاً حج والحج، حج کا وقت بھی اس سے معلوم ہو، اور اوقات جتنے بھی ہیں، اب مزدوری یا انسان کرتے ہیں، کرائے کا معاملہ طے کرتے ہیں، پھر عبادات ہیں، مثلا روزہ رکھنا ہے جو پہلے گزر چکا، ارکان اسلام میں سے اہم رکن، اس کا تعلق بھی حساب سے ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے وہ بھی سال کے بعد حساب سے کرنی ہے، اور خاص طور پر حج، حج کا معاملہ بھی اوقات کے ساتھ متعین ہے. جس وقت کوئی چاہے حج تو نہیں کر سکتا، مقررہ وقت پر وہ وہاں پہنچے گا تو حج کرے گا. تو اس لیے اوقات معلوم کرنے کے، اور خاص طور پر حج جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے علاوہ عدت گزارنے کا معاملہ اور اس کے لیے آتا ہے، پھر بھی یہاں چاند کا معلوم کرنا ضروری ہے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اور امام ابو بکر جساس راضی، یہ دونوں رئی کے رہنے والے تھے، ایک حنفی ہیں ایک شافی. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ بھی امام شافی کے پیروکاروں میں سے، اور امام راضی ابو بکر جساس جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یہ چوتھی صدی میں گزرے ہیں، بڑے یعنی قرآن کریم کو جاننے والے بہت بڑے امام تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے تھے، انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی. تو امام راضی اور ابو بکر جساس راضی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب میں چاند کے حساب سے رکھیں، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. اگر بالکل ہی مسلمان اس حساب کو چھوڑ دیں چاند، وہ گنہگار ہوں گے، مجرم بنیں گے. چاند کا حساب رکھنے کے بعد اگر وہ سورج کے حساب سے بھی حساب رکھتے ہیں تو بے شک رکھتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں، لیکن صرف سورج کے اعتبار سے حساب رکھیں اور چاند کا حساب ہی بھول جائیں، یہ بات روا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، واجب کا خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ حساب رکھنے کا حکم دیا. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اہلہ کی تفسیر ہی مہینوں سے کرتے ہیں. ان کی تفسیر یہ ہے کہ لوگ آپ سے یہ مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ مہینوں کا حساب چاند کے حساب سے رکھا جائے یا آفتاب کے حساب سے رکھا جائے. تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ چاند کے حساب سے رکھنا، یہی مقدم ہے اور یہی نیچرل ہے، فطری ہے کہ ہر آدمی، دیہاتی بھی، بدو بھی اور ان پڑھ بھی، اس حساب کو جان سکتے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں ہے. اور آفتاب کے اعتبار سے رکھنا بڑا مشکل ہے معاملہ، اس میں ظاہری تغیر کم ہوتا ہے اور باریک تغیر ہوتا ہے، چاند کے اندر تو بالکل ظاہری تغیر ہوتا ہے. جب چاند نظر آئے گا بس یکم تاریخ شمار ہوگی، اور جب محاق میں چلا گیا تو 29 ہو گئے یا 30 ہو گئے، پورے مہینے کی گنتی سامنے آ جائے گی. ان پڑھ آدمی بھی اس کو رکھ سکتا ہے حساب اس کا. تو یہ فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ. تو چاند کے اعتبار سے تو جتنے بھی اس میں عبادات بھی آتے ہیں اور معاملات بھی آتے ہیں، دونوں کے لیے حساب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چاند کے ذریعے مقرر کرنا، اور خصوصاً حج. یہ حج کا ذکر آگے آگے بھی آیتیں آتی ہیں، کیونکہ عقیدے کے معاملے کے بعد عبادات میں یہ پانچوں عبادتیں یکے بعد دیگرے مسلسل بیان ہوئی ہیں. سورہ بقرہ جامع ہے تمام اس کے اندر ضروری عبادات بیان ہوئی اور سارے معاملات. نظام خلافت کبریٰ مکمل طور پر اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا. بڑی عظیم صورت ہے یہ. تو عقائد کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے نماز کا معاملہ آتا ہے, پھر زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نکالے, پھر روزے کا معاملہ آتا ہے کہ سال کے بعد بارہویں مہینے میں روزے رکھنے, یہ روزے کا مسئلہ. روزے کا مسئلہ طے کرنے کے بعد مشکلہ کام میں حج آتا ہے, اور حج کے لیے اوقات کا تعین ضروری ہے, اوقات معلوم کرنے ضروری ہیں. آگے آئے گا الحج اشہر معلومات, تو لہذا اوقات کا مسئلہ بھی سمجھا دیا گیا. ارکان اسلام میں حج بہت بڑا رکن ہے, عمر میں ایک دفعہ کرنا فرض ہوتا ہے مستطیع آدمی پر, اور اس کے علاوہ پھر نفل ہے, جتنی دفعہ کرے گا اس کو اجر ملے گا, فرض ادا ہو جائے. نماز تو روزمرہ پانچ دفعہ فرض ہوتی ہے, زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے, روزہ بھی اسی طریقے سے ایک مہینے, حج عمر کے اندر ایک دفعہ. یہ عمر کا فریضہ ہے اور ہے بڑا اہم, اس واسطے کہ اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی, فوری طور پر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج ادا کر لے, کیونکہ فن لا یدری ما یحدث, اس کو نہیں پتا آگے کیا حالات آ رہے, مالی نہ رہے, حادثہ آ جائے, جسم میں بیماری لائق ہو جائے, کئی قسم کی باتیں آتی ہیں. اس واسطے جلدی ادا کرنا چاہیے, اور اس بارے میں سخت وعید آئی, سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. حج فرض ہو گیا اور وہ کوشش نہیں کرتا اس کے ادا کرنے کی, تو حضور نے فرمایا ہماری طرف سے جا کر یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے مرے, ہم ایسے آدمی سے دلچسپی نہیں ہے, ہم ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے. ایسے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. تو مشکل احکام میں حج کا سلسلہ آتا ہے. یہ چوتھے نمبر پر عبادات کے سلسلے میں اہم ترین عبادت, اور ہے بھی استطاعت والوں من استطاع الیہ سبیلا, اور پانچواں جہاد ہے. جہاد پھر اس سے زیادہ مشکل حکم ہے کہ اس میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جاہدوا باموالکم وانفسکم, جان مال دونوں سے جہاد فرض ہوتا ہے. اس ساتھ پھر آگے جہاد کا ذکر, پانچوں احکام آگے اسلام, جتنے اہم ترین احکام ہیں جن پر اسلام کی بنیاد اور عمارت کھڑی ہوتی ہے, وہ یہی پانچ احکام ہیں. عقیدے کے بعد عقیدے کی اصلاح ضروری ہے, وہ تو اول درجے میں ہے, اس کے بعد یہ احکام ہے. پیشہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسی طرح دریافت کیا ہے کہ حساب کن مہینوں کے حساب سے رکھنا چاہیے, سورج کے یا چاند کے, اللہ نے فرمایا ہلال کے حساب. اہلا سے مراد ہے شہر مہینے, یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے گئے, اس لیے انہی سے حساب رکھو, اس کو مقدم اور بنیاد رکھو اپنی جنتری, اور جنتری جو ہے متمدن اقوام میں ضروری ہے, اس لیے کہ تمدن کے بہت سے معاملات اس پر موقوف ہیں, اور اس کے علاوہ عبادت کا معاملہ بھی اس سے متعلق ہے, اس واسطے اس کا جاننا ضروری ہے. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مہینوں کے بارے میں, چاند نئے چاند کے بارے میں, حساب کتاب اس سے رکھا جائے یا سورج کے اعتبار سے, تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہلال جو ہر مہینے ان کے اندر تغیر تبدل آتا ہے, چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر ہیں, اور خاص طور پر حج کے لیے جو ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے, یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا. ساتھ ہی رسومات باطلہ کی تردید فرمائی. جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرب کا یہ دستور تھا، گھر سے اگر نکلے حج کے لیے، فرض کرو نکل گئے گھر سے چلے گئے، راستے کے اندر اگر کوئی چیز یاد آ گئی کہ فلاں چیز ہم نے نہیں، ہم مکان سے باہر نکل گئے ہیں 10-20 قدم یا میل، آدھا میل یا فرلانگ 2 فرلانگ باہر چلے گئے ہیں، اور اب خیال آیا کہ فلاں چیز بھی ہم نے لینی تھی گھر سے، تو اب گھر سے تو نکل گئے ہیں، تو واپس جب آتے تھے تو دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ مکان کے پیچھے تھے. پیچھے سے آ کر کے اس کے اندر اگر اترنے کا ہے تو اندر آ کر اترتے تھے، یا دیوار وغیرہ کو توڑ کر اس کو چیز کو اندر سے لیتے تھے، دروازے سے نہیں آنا. یہ رسومات جاہلیت میں سے ایک رسم تھی، باطل رسم. اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی باطل رسم میں شریک نہ ہو. رسومات باطلہ پر عمل کرنا بہت بری بات ہے، غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پہلے ابواب بر بیان ہو چکے ہیں، تو یہاں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ. آگے اور بھی ایک مسئلہ آتا ہے حج کے موقع پر، عربوں کے اندر اور بھی ایک باطل قسم کی رسم تھی، اس کی تردید بھی آئے گی، کہ بغیر سفر خرچے کے نکل پڑتے تھے، پھر لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، اس کا بھی ذکر آتا ہے آگے. اور یہاں یہ ہے ایسی باطل رسم، بےہودہ رسم، کہ گھر سے نکل گئے تو دروازے سے اندر سے آ کر کے کوئی چیز نہیں لیں گے، مکان میں پیچھے نقب لگانا ہے اور اس سے آ کر کے چیز نکال کر کے لے جانی، اور اس کو وہ نیکی خیال کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیس البر، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آؤ تم گھروں کو من ظہورہا، ان کی پشت کی طرف. نیکی تو اس کی ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا. چیز رہ گئی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، مکان میں جانا ہے، دروازے سے آؤ اور چیز لے کر چلے جاؤ. یہ خیال کرنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نکل گئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، جب تک کہ حج نہیں کر لیا، سفر مکمل نہیں کر لیا، یہ جاہلانہ تصور ہے، بےودہ تصور ہے. اور کسی جاہل نے اس رسم کو جاری کیا ہے، اور تمام رسومات باطلہ کا یہی حال ہوا کرتا ہے، جاری کرتا ہے، وہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اور علاوہ اس کے یہ جو الفاظ ہیں اس آیت مبارکہ، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بہت بڑا اصول بتلایا گیا ایمان والوں، یہ تو ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم کو باطل قرار دیا گیا کہ ایسا نہ کرو، یہ نیکی کی بات نہیں. نیکی تو اللہ کے تقوی کو کہا جاتا ہے، جو اللہ سے جس قدر ڈرتا ہے، اس کی معصیت نافرمانی کفر شرک سے جتنا بچتا ہے اس قدر ہی وہ آدمی متقی ہو. رسومات باطلہ پر، بدعت اور شرک کی رسموں پر عمل کرنے سے کوئی متقی نہیں بنتا، وہ مجرم اور گناہگار ہوتا ہے انسان. لیکن قانون یہ ہے کہ جو کام شریعت میں مقرر کیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کا راستہ بتلایا گیا ہے، اسی راستے پر چل کر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا تو ایسے آدمی کو فلاح نصیب نہیں ہوگی. یہ قانون ہے، جو کام بھی ہو اس کے صحیح راستے پر چلو، اس کے صحیح دروازے میں داخل ہو کر اگر کرو گے تو کامیابی نصیب ہوگی. اگر صحیح راستے پر نہیں چلو گے جو شریعت میں مقرر کیا گیا ہے کہ ہاں یہ کام اس طرح کرنا، فلاح نصیب نہیں ہوگی. بہت بڑا اصول بتلایا، عبادت کا ہو تب، معاملات کا ہو تب، پالیٹکس کا ہو تب، حکومت کا نظام، اس طریقے پر چل کر اگر اس کو انجام دو گے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، تو کامیابی نصیب ہوگی. ورنہ کامیابی نہیں. چنانچہ مسلمان اکثر و بیشتر اس اصول کو چھوڑنے پر ناکام. سلطنتیں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی اور پالیٹکس کیوں ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کے صحیح راستے پر نہیں چلتے؟ نظام کیوں درست نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ قرآن اور شریعت کا جو بتلایا ہوا راستہ اور دروازہ ہے اس پر نہیں چلتے. آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلام اور طریقہ بیوروکریسی کا استعمال کر رہے ہیں, کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی, اسلام نہیں آئے گا. طریقہ بھی اسلام والا جو بتلایا ہوا وہ اختیار کریں, بیوروکریسی نوکر شاہی کا طریقہ بھی ترک کریں, سب فلاح نصیب ہوگی. ہر معاملات ایسے عبادت